właśnie tak, właśnie tak. 7-7. Hand groove. Władza, terror, pieniądze, agresja, to języki świata, kultura przestępstwa, płacz, narkotyki, ciężkie porno, broń, niezauważalny, cierpienia, hardcore. Mówię ci ziomek, choć ważny jest dziś szmal, cenniejsza twarz, nawet niż Taj Mahal. Ja pieprzę ten szajs, którym chce karmić mnie świat, iluzji czar, ten robaczywy chłam. Alternatywę wybieram sobie sam, to właśnie moje ja, mojego losu gra. Huragan, deal, gang, ulicznej sztuki smart, dzieciaki przeznaczenia, talenty ciemnych bram. To w twojej głowie, w twoim sercu, w twojej duszy sam, wybór masz, twe oczy odbiciem, a wyrazem twarz. To w twojej głowie, w twoim sercu, w twojej duszy sam, wybór masz, twe oczy odbiciem, a wyrazem twarz. Każdy z nas mógłby być daleko stąd, gdyby choćby raz wybrał inną z dróg. Inaczej chciał Bóg, zachowałem twarz stojąc tu. Uważnie przemyślany każdy krok, każdy ruch. Tak samo jak nienawiść, miłość, moją siłą. Przygodni ludzie honoru, moją familią. Poznałem biedę, luksus, nic się nie zmieniło. Kilku takich pragnęli sławy, słuch o nich zaginął. W tej rodzinie nikt nie był gliną ani ubekiem. Tu z ojca na syna każdy jest dobrym człowiekiem. Styl pianego kota to nie zmienia się z wiekiem. By znać swoje miejsce wyssałem z matki mlekiem. Zachowaj twarz na ulicy, zachowaj twarz na koncercie, zachowaj twarz na komendzie, zachowaj twarz wobec innych, przede wszystkim wobec siebie. Zachowaj twarz, bądź siebie pewien. To w twojej głowie, w twoim sercu, w twojej duszy sam, wybór masz, twe oczy odbiciem, a wyrazem twarz. To w twojej głowie, w twoim sercu, w twojej duszy sam, wybór masz, twe oczy odbiciem, a wyrazem twarz. Nie umiesz się zachować, nie zagrzejesz miejsca, nie potrafisz się odzywać, wyłapiesz Klemensa. Gadka czerstwa, nie trać chwili na plebsa, co przez telefon ściemnia, a za plecami szepta. O co ten hałas, kto tym gównem jara się znów? Kolejny buch, kolejny hem gru. Zadany trud przynosi efekt taki, reprezentujemy hardcore, nie dajemy padaki. Wciąż tacy sami w doświadczenie bogaci. Pyta mnie brat, ziom, w lustro czasem patrzysz tak. Mam świadomość popełnianych błędów. Dobra wiadomość, ciągle nie tracę pędu. Teraz bez nerwów staram się rozwiązać problem. Mów co leży na sercu, nie rozbijaj na drobne. Pomiędzy złem a dobrem jest obojętność pustka. Zachowaj twarz, nim na zawsze zamkniesz usta. To w twojej głowie, w twoim sercu, w twojej duszy sam, wybór masz, twe oczy odbiciem, a wyrazem twarz. To w twojej głowie, w twoim sercu, w twojej duszy sam, wybór masz, twe oczy odbiciem, a wyrazem twarz.